Esimene osa. Esimene peatükk räägib Milarepa sünnist ja nimest ning perekonnast, kuhu ta sündis. Teine peatükk räägib Milarepa noorusaastatest, kuidas kohe pärast tema isa surma muutusid sugulased vihavaenlasteks ja riisusid endale kogu pere vara. Lugu jõuab haripunkti sellega, et Milarepa õpib luuüdini tundma kannatuse kogu tõde. Kolmas peatükk räägib, kuidas ema poolt õhutatud Milarepa omandab nõidade salakunstid ja kihutab nende abil oma vaenlast hukatusse. Sellised on selle eriskummalise loo algsündmused. Esimene peatükk. Sünd. Selle jutustuse rääkimisele eelnesid järgnevad olukorrad ja sündmused. Ema Ho. Suurepärane. Milanaarev teemant Milashepa Dorje, mainekas meister võrreldamatu heruka kõikide suurte joogide hulgas, elas kord Nyanyangi suurkoopas ja pani liikuma õpetuse ratta ja õpetades suurt sõidukit arvukatele kuulajatele. Kohal olid Milarepa lähimad õpilased, valgustunud joogid ja pühakud. Väike repa kuulus Vajra, Rechung Dorje Dragba, repa lembe valgus, Shiva repa, Ngesdung repa, Zeben repa, Jahimees repa, Kiirepa, Tierakrepa, Tigomrepa, Leni Erakrepa, Lengomrepa, Repa valgustunud kaitsja, Repa sangja kõabõr, Seni Erakrepa, Shengomrepa, Kjakphu pühak, Tampa Kjakphupa ja õpetusmeister Sakjaguna ning naisõpilased 100 000 hüve läksid ummi ja Seni Vajratar Shendormo koos paljude teiste õnnelike ilmalik järgijatega. Peale selle olid seal 5 pika aja õde Tsering Tsenga ja palju teisi virgumiskeha ehk vikerkaare keha saavutanud haljetarisid. Siit. Üleüldse ümbritses Milarepat suur hulk nii taevalike kui ka maiseid olendeid, joogisid ja tavalisi inimesi. Rechung Paaga istus selle ajal üksind oma koopas, keskendunudes sügavasse mõtlusesse. Ühel ööl nägi ta sellist und. Rechung Pa ise kõndis kaugel Urgiamaal, Haldjat riigis. Tema teevis suurde linna, mille majad ja väljakud olid tehtud kalliskividest. Linna asukad olid riietatud siidrüüdesse, ehtisid end luuvõrudega ning muude rikkustega ja kõik olid erandid talumavalt kaunid. Keegi ei rääkinud sõnagi, kuid nende huulil helkis rõõmunaeratus ja nende pilgud kohtusid muulase pilguga võpatamata. Järsku tundis Rechukpa üht nende hulgas. See oli Parima, õpetaja Tipupa lähima õpilane, keda ta oli Nepaalis kohanud ammu aega tagasi. Punasesse rüüsse riietatud Parima tundus olevat nende meeldivate inimeste juht. Kas sinagi oled siin, mu onu? Tere tulemast, tervitas Parima Rechukpad ning juhatas ta lõputute meelenaudingute paleesse. Rechukpad koheldi nagu külalist ja talle pakuti pidusööki. Siis ütles Parima, just praegu õpetab Buda Akshobhya. Kui tahad kuulata, võin paluda tema nõusolekut. Kas ma tahan? Muidugi tahan, vastas Rechung Pa innukalt ja nad hakkasid koos minema. Linna keskel oli kallitest ainetest tehtud kõrge troon. Seal istus Buda Akshobhya. Ta oli palju siivakam ja ilmekam, kui Rechung Pa oleks kunagi suudnud näha oma vaimusilmas. Õpilaste hulk Buda ümber oli nagu vaikselt lainetav ookean. Plahvatav rõõm valdas Rechung Pad. Ta oli minestamas. Oota siin üks hetk, onu, sosistas Parima. Ta käis küsimas ja Rechung Pad sai loa jääda kuulama. Parima viis Rechung Pad esimesse ritta. Rechung Pad kumardas 3 korda maa nii Buda jalgade juures, sai tema tunnistuse ja asetus istuma. Buda pilk peatus hetkel Rechung Pal, kellel tekkis mõte. Ta mõtleb minule armastusega. Buda kõne hakkas voolama. Kui Rechung Pal kuulis läinud aegade Budade ja bodhisattvad elulugusid ja täieliku virgumise lugusid, käis värin läbi tema keha. Ta uskus igat sõna. Lõpuks jutustas Buda 3 müstilist elulugu. Tilopa, Naropa ja Marpa saatused. Mis olid eelnud lugudest veelgi muinasjutulisemad? Need puudutasid iga kuulaja südant, ärastades imestust ja usaldust. Homme räägin Milarepa eluloo, kõikidest legendidest hiilgavaima, ütles Buda lõpuks. Loodan, et kõik kuulevad seda. Üks õpilastest ütles, kui on olemas veelgi hiilgavam lugu kui see, mida me täna oleme saanud kuulda, peab see ületama kõik imetluse piirid. Teine õpilane vastas. Omadused, mida me just kuulsime, on väärarvamuste kõrvaldamise ja paljude taassündide vaimsete treenete tulemus. Kuid Milarepa saavutas sama täiuslikkuse ühes elus ja ühes kehas. Varem rääkinud õpilane jätkas. Ahaa, kui on olemas nii haruldane lugu, siis oleksime küll haledad õpilased, kui me ei tahaks seda kuulda. Me peame tegema kõik, et see jutustataks. Lugu on kindlasti kasulik kõigile olenditele kogu maailma kõiksuses. Kus Milarepa praegu on? Küsis keegi. Ta on idapoolsel puhtal maal või ehk kõrgemate praamateemade taevas. Rechungpa mõtles. Kuid meister, ta on ju Tiibetis, mida nad küll sellega öelda tahtsid. Olgu kuidas on, kuid sain nende jutust innustava mõtte. Ma pean paluma meistrit jutustada oma täieliku vabanemise lugu. Selle kuulmine on kindlasti inimestel kasulik. Parima haaras Rechungpa käest ja raputas teda sosistades. Sa said aru, sa said sellest aru. Selle peale Rechungpa ärkas. Oli juba varajane hommik. Rechungpa meel tundus eriliselt kirgas. Tema mõtlusoskus oli ühtäkki kasvanud suure hüppega. Midagi sellist polnud ta kunagi varem kogenud.